wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 24 kwietnia, przed chwilą minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Niebawem ważne informacje dla uczniów i maturzystów. Rząd ogłosi, co z zamkniętymi szkołami i kiedy egzaminy dojrzałości. Strażacy szósty dzień walczą z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Kontrolują obszar, który zajął ogień. Powstanie unijny fundusz odbudowy. Ma pomóc podźwignąć gospodarki krajów wspólnoty po kryzysie wywołanym koronawirusem. Około południa mamy poznać informacje w sprawie działania szkół oraz terminu matur i egzaminu ósmoklasistów. Ogłosi je rząd. Jego rzecznik Piotr Müller powiedział, że minister edukacji narodowej wskaże daty, w których możliwe będzie przeprowadzenie egzaminów w bezpieczny sposób. Chcielibyśmy, aby te egzaminy odbyły się w sposób taki jak w poprzednich latach, w sensie w całości, żeby mogły być egzaminy maturalne zrobione oraz egzaminy ósmoklasisty. Do rozważenia jeszcze kwestia egzaminu ustnego z matury, natomiast tak, aby one mogły być podstawą rekrutacji na studia czy do szkoły ponadpodstawowej, bo zawsze te egzaminy decydowały w dużej mierze o tym, jaki jest wynik postępowania rekrutacyjnego. Wcześniej rząd przełożył maturę i egzaminy ósmoklasistów na czerwiec. Szkoły póki co są zamknięte do niedzieli. Szósty dzień Straż Pożarna walczy z pożarami traw, lasów i trzcinowisk w Biebrzańskim Parku Narodowym. Strażakom udaje się kontrolować żywioł, jednak do zakończenia akcji gaśniczej jeszcze daleko. W nocy kilkanaście zastępów straży w dostępnym terenie nadal prowadziło dozór oraz dogaszanie zarzewi ognia. Wykonano również 3 loty dronami i śmigłowcem z użyciem kamer termowizyjnych. Mówi brygadier Tomasz Gierasimiuk, rzecznik Podlaskiej Straży Pożarnej. Ten obraz termowizyjny nałożony na mapę i tak, żeby rozpocząć w precyzyjnych miejscach, gdzie należałoby rzucić siły i środki w pierwszej kolejności. Wczoraj strażakom udało się ugasić pożary w okolicach miejscowości Kopytkowo. To jest, można powiedzieć, taki sukces mały. Do zmierzchu prowadzone były działania w rejonie miejscowości Grzędy i Wroceń, również z kierunków od strony kanału Woźna Wiejskiego oraz miejscowości Kuligi. Natomiast z takich chyba newralgicznych punktów, gdzie cały czas jeszcze są takie ogniska, to jest Las Wroceński. Od wczoraj pożar, który objął już ponad 6 tysięcy hektarów, gasi ponad 500 zawodowych strażaków, strażaków ochotników i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Unijne kraje zgadzają się na utworzenie funduszu odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Na wczorajszym szczycie w formie wideokonferencji nie zapadły jednak ustalenia co do kształtu i finansowania funduszu. Szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że przywódcy 27 krajów zlecili komisji przygotowanie szczegółowej propozycji. Ten fundusz powinien być wystarczająco duży, by wesprzeć te sektory i części Europy, które najbardziej ucierpiały, i być przeznaczone do tego, by poradzić sobie z bezprecedensowym kryzysem. Dlatego poprosiliśmy Komisję Europejską, by przeanalizowała potrzeby i natychmiast przygotowała propozycje będące odpowiedzią na wyzwania, którym musimy stawić czoła. Komisja ma opublikować swoje propozycje 6 maja. Narodowe Centrum Kultury ogłasza konkurs na najlepsze wykonanie pieśni i piosenek ważnych dla Polaków i polskiej historii. Zadanie konkursowe skierowane jest do wszystkich. Polega na wykonaniu solo jednej wybranej piosenki z interaktywnego śpiewnika, który jest dostępny na stronie zaśpiewajmy.pl. W śpiewniku znajduje się ponad 100 ważnych dla Polaków piosenek. Śpiewali je Polacy od 1918 roku po czasy współczesne. To są nie tylko utwory piękne, lubiane, wielkie przeboje, ale też ważne teksty, które przywołują pamiętne momenty w naszej historii. Mówi rzeczniczka prasowa NCK Joanna Bancerowska, która dodaje, że aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać jedną z piosenek, zaśpiewać ją i nagrać. I przesłać to nagranie w postaci linku do dnia 19 czerwca na adres śpiewnik@nck.pl. Nagrania będzie oceniać jury, w którego skład wchodzą zawodowi muzycy, zaś ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 czerwca. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Może ktoś z Państwa ma odwagę zaśpiewać? Bardzo proszę. Na razie serwis sportowy w Trójce przedstawi Mateusz Fusiarz. Piłka nożna na początek i kilka informacji od UEFA. Jeśli ligi wznowią swoje rozgrywki, muszą się one zakończyć przed 3 sierpnia. Liga Mistrzów i Liga Europy zostaną wznowione na początku sierpnia. Jeśli dokończenie sezonu będzie gdzieś niemożliwe, UEFA rekomenduje wybór pucharowiczów przez same federacje, choć nie na podstawie zasług. I jeszcze Mistrzostwa Europy Kobiet, te zostały przełożone na 2022 rok. Tak właśnie namieszał koronawirus. A pandemia wciąż trwa, granice pozostają zamknięte i to na pewno spore utrudnienie dla sportowców, często nie wiążące się jedynie z podróżami na zawody. Holenderska deblistka Demi Schurz pracuje z belgijskim trenerem. Co za tym idzie, przez koronawirusa ćwiczenia wydawały się wykluczone. Sposób jednak się znalazł, a właściwie odpowiedni kort w miejscowości Neriter, przez który przebiega granica państwowa Holandii i Belgii. Zatem Schurz odbija po jednej stronie, a trener po drugiej. W ten sposób żadne z nich nie łamie przepisów. Całe Stany Zjednoczone sportowo żyją w tym momencie draftem Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL, czyli wybieraniem nowych zawodników z Ligi Uniwersyteckiej do zawodowej. Wydarzenie miało w tym roku odbyć się w Las Vegas, jak zapowiadali organizatorzy z wielką pompą. Pandemia jednak przerzuciła wszystko do internetu. Jednakże zawiadujący draftami Roger Goodell zapewnił, że Las Vegas dostanie kolejną szansę w 2022 roku. Ani w 2022, ani w 2021 roku nie odbędą się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Sierpniową imprezę w Paryżu odwołano w ogóle i wydaje się, że w pojedynku królowa sportu i koronawirus zdecydowanie prowadzi COVID-19. Choć widać także pewien opór, bo nie poddają się organizatorzy meetingu diamentowej ligi w Oslo. Chcą 11 czerwca przeprowadzić The Impossible Games. Biegacze mają występować na bieżni w pojedynkę, a po każdym skoku o tyczce na materacu będzie zmieniane prześcieradło. Będą też gwiazdy. Na miejscu Norweg Karsten Warholm czy Szwed Armand Duplantis. Online Francuz Renaud Lavillenie, który konkursowe skoki ma wykonać we własnym ogródku i połączyć się z Oslo przez internet. Pomysłowy meeting, aczkolwiek może być trudny do zrealizowania. Bez trudu za to wysłuchają Państwo kolejnego serwisu sportowego w trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie się chmurzyć i na szczęście miejscami przelotnie wreszcie popada deszcz. Po południu w centrum i na wschodzie możliwe burze, bez opadów jedynie na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. W dzień od 12 stopni na wybrzeżu, 18 na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 8 minut po godzinie 9. Bardzo Państwu dziękuję. Państwo pamiętają. Pan Piotr napisał 38 lat temu, słuchając pierwszej listy, a tydzień wcześniej propozycji do niej, przygotowywałem się do matury. Dziś dalej słucham, głosuję, kiedy tylko mogę. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. A to potrafią Państwo zaskoczyć. I oczywiście pamiętają Państwo o tym także śpiewająco. Od zasłyszanego słuchacza listy przebojów programu trzeciego z Gdańska. Po pierwsze dla wszystkich prowadzących, po drugie dla wszystkich realizujących i po trzecie dla wszystkich tych, którzy oddają głosy. Bo bez tej trójki, o tak się złożyło, że trójka dla trójki, bez tej trójki nie byłoby listy przebojów. I teraz pozwolę sobie zaśpiewać. Piosenka, wyjątkowe wykonanie. He, happy, happy, happy, happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday to you. Panie Zbyszku, dziękujemy. You. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Artur Rojek, nasz numer jeden. A dziś w 38 urodziny listy kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

ciebie chcę dotykać. Chcę z tobą chodzić. Minut po godzinie 9:00 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Zwierzęta uciekające z łąki lasów, mieszkańcy drżący o swoje domy i płomienie niszczące setki hektarów lasów i łąk. Strażacy ciągle walczą z wielkim pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Reporter Polskiego Radia Białystok Paweł Wądołowski był w samym centrum wydarzeń. Proszę posłuchać, jak groźnie brzmią płomienie. Tutaj ogień, jak widzimy, zbliża się już do goniąca. Jest w zasadzie kilkaset metrów od miejscowości. SDU, Reduta, tutaj z tej strony. Wysyłaj te swoje wszystkie jednostki, które tam masz. Dokładnie, dzieli miejscowość tylko rzeka. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Tomasz Gierasimiuk. Jeżeli pożar przejdzie przez rzekę, to będziemy mieli gaszenie zabudowań, które się znajdują w pobliżu tej miejscowości. A w tym momencie przelatuje nad nami kolejny samolot gaśniczy, czyli będzie kolejny zrzut. Tak jak mówiłem, cały czas będziemy tutaj bronić te miejscowości i ten samolot akurat też zrzuci wodę przed miejscowością, żeby zapobiec dostaniu się pożaru. Reduta, zgłoś się do SDU. No nie było takiej sytuacji przez ostatnie lata. Raczej ta woda i dopisywała, i ta wiosna była. Czego innego oczekiwaliśmy. Natomiast w tym roku są podpalenia, no bo to samoistnie się nie tworzy. Dyrektor Biebrzyńskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk. To już kolejny, chyba 12 czy 13 pożar, no i ten będzie największy. Wszystkie 3,5 tony. W tej chwili już wiemy właściwie prawie na 100%, 99% przyczyną tego pożaru, tego zaproszenia było niestety wypalanie traw. I to jest absolutnie skrajnie nieodpowiedzialne. Takiego typa, żeby złapać razem w ten ogień. Mówi, ile ptactwa, ile w szarę się popaliło. Mamy tutaj w naszym lesie wrocańskim dużo gatunków ptaków drapieżnych. Wczoraj koledzy strażacy znaleźli martwego bilika, który spłonął. Nie jest ciekawie, nie jest ciekawie. Dużo nie trzeba. Wystarczy peta rzucić. Widzę teraz gęsi, które grupują się w takie stada, co powinny każda para gęsi prowadzić teraz młode. Bataliony uciekają, łosie tutaj, pan, który zobaczył ten pożar, to widział uciekające łosie z tego terenu, także straty są ogromne. Przecież to jest czas porodów, czas narodzin. Jaja w gniazdach, piscyklęta w gniazdach, łosie mają w tej chwili wycielenia, wszystkie zwierzęta po prostu rodzą się. Jak przed chwilą poinformował nas rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski, strażacy kolejny dzień walczyli z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. W akcji uczestniczyło ponad 260 strażaków Państwowej Straży Pożarnej spoza województwa podlaskiego z 62 pojazdami, także z innych województw, również strażacy ochotnicy, a gaszenie pożarów wspierało także 50 żołnierzy WOT-u. W akcji uczestniczyło 7 samolotów Lasów Państwowych, 2 policyjne śmigłowce, jeden śmigłowiec Straży Granicznej. Jak przekazała straż, pożar do rana monitorowało 130 strażaków. Ogień sprawdzano również prowadząc obloty śmigłowcem oraz dronami wyposażonymi w kamery termowizyjne. A w samym centrum wydarzeń był reporter Polskiego Radia Białystok Paweł Wądołowski. Poranna audycja, 20 minut po 9:00. Wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko. nieustraszeni do końca. Nie oglądamy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Do mnie prosto w twarz. Mimo że ziemia drży. Autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykazać. W oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Słuchacze Trójki, nie tylko, czy mogą spojrzeć w niebo, jaki jest piękny błękit nieba, jest niebo i daleko, daleko, daleko. To oczywiście cieszy i w prognozie pogody rzeczywiście dziś w wielu miejscach słonecznie, ale bardziej cieszy to, że będzie się chmurzyć i wreszcie przelotnie popada deszcz. Po południu w centrum i na wschodzie możliwe burze, a ten błękit, o którym pan mówi dziś przez cały dzień, głównie na krańcach południowych. 25 minut po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. I pan od muzyki, Bartosz Gil. Organizatorzy Szczecin Music Fest sukcesywnie przekładają kolejne koncerty. Po Richardzie Bonie, który zagra 16 listopada, przyszła pora na zespół Kroke. Zamiast u progu lata, 9 czerwca, krakowscy ulubieńcy Spielberga i Lyncha wystąpią na początku zimy, 22 grudnia. Zaprezentują wtedy program Muzyka filmowa i teatralna, także z muzyką ze spektaklu Rejbach, wystawionego w Teatrze Żydowskim, która w ubiegłym roku ukazała się na płycie. Na przełożenie koncertów Amado i Mariam oraz The Blind Boys of Alabama, którzy mieli przyjechać do Szczecina 12 maja, niestety nie ma co liczyć. Wydarzenie zostało ostatecznie odwołane. Bilety przez najbliższy miesiąc można zwracać w miejscu zakupu lub rozliczyć biletem na inny koncert w ramach Szczecin Music Fest. Nie tak szybko przyjadą też do nas jazzmeni z Jaga Jazist. Trasa koncertowa norweskiego kolektywu skupionego wokół trójki rodzeństwa Hornvet wiązała się z publikacją ich pierwszej od 5 lat płyty zatytułowanej Pyramid. Ta miała się ukazać właśnie dziś, ale tak się nie stanie. Premiera została przesunięta na 7 sierpnia. Bardzo wdzięczna data dla mających dobrą pamięć słuchową, nieco gorzej ze wzrokowcami. A koncert w warszawskim niebie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z nowym planem, odbędzie się 23 października i będzie ostatnim przystankiem podczas tego tournée. Słuchając utworu Spiral Era z nowego albumu, wsłuchajmy się też w pozdrowienie i prośby od muzyków. Bądźcie zdrowi i myjcie ręce. W minioną środę obchodziliśmy Dzień Ziemi, ustanowiony 50 lat temu, a w najbliższą niedzielę odbędzie się doroczny koncert świętujący to wydarzenie. Zaproszenie organizacji charytatywnej Pathway to Paris przyjęli w tym roku m.in. Michael Stipe, Patti Smith, Flea, Ben Harper, Cat Power, Olafur Eliasson czy Nikolaj Fraicher, basista zespołu The Strokes. Ogłoszeniu towarzyszy list, w którym czytamy m.in. W czasie, gdy ludzkość stoi przed nieznaną przyszłością, musimy zrozumieć, że nie da się wrócić do naszych zachowań z przeszłości. Zarówno jako pojedyncze osoby, jak i jako cały świat żyjemy w czasie refleksji i teraz, bardziej niż kiedykolwiek, mamy szansę dokonać wielkich zmian. Festiwal zacznie się w niedzielę o godzinie 22 naszego czasu, a będzie można go śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych Pathway to Paris. Show me something that nobody else has seen. Smoke out, dream. Here comes a flood. Anything within the blood. These corrosives do their magic slowly, sweet. Fall, eat it, dream. Just another chain. Cuts and dents, they catch the light. Disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown, sadness and sorrow. Who'd have thought tomorrow would be so strange? Głosu pana Stipe'a nie sposób pomylić z żadnym innym. Bartosz Gil przygotował, przedstawił muzyczny rozkład jazdy ponownie w audycji porannej w poniedziałek. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz i nasz gość. Pomaganie firmom, dla których każdy dzień przestoju może się okazać zabójczy, to w czasie kryzysu jeden z najważniejszych tematów. I o nim porozmawiam z Beatą Daszyńską-Muzyczką, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Według najnowszego projektu, który aktualizuje tarczę antykryzysową, macie państwo kolejne zadanie. Tym razem ma powstać fundusz na 270 milionów złotych, z którego firmy będą mogły brać pieniądze na spłatę odsetek. Więc powiedzmy, jakie firmy i jak się po te pieniądze zgłosić? To jest fundusz dopłat do odsetek do oprocentowania kredytów obrotowych. Z tego funduszu dopłat do odsetek mogą skorzystać tak naprawdę wszystkie firmy, mikro, małe, średnie i duże. My wyliczyliśmy lukę na mniej więcej poziomie 30 miliardów, które mogą być właśnie objęte tymi dopłatami do odsetek. To, co jest bardzo ważne, panie redaktorze, to że zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do swoich banków. My będziemy podpisywać umowy z bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego działa jak bank systemowy, mając umowy podpisane z innymi bankami komercyjnymi, spółdzielczymi. Czyli te formalności załatwiamy nie u państwa w BGK, ale każdy załatwia to w swoim banku. Dokładnie tak. Każdy w swoim banku zna swojego doradcę, doradca zna klienta, zna jego potrzeby. Ważne jest, żeby powiedzieć, że chce się skorzystać z funduszu dopłat do odsetek do tego kredytu i proszę pamiętać, że jest to projekt, który będzie dopiero, ustawa będzie procedowana w Sejmie, także musimy jeszcze chwilę odczekać. My takie planowane wdrożenie przewidujemy na połowę maja, jeżeli nie będzie żadnych opóźnień w Sejmie. W ramach tych przepisów tarczy, które już obowiązują, co dzisiaj ma na stole przedsiębiorca, jak chodzi o pomoc z BGK? Praktycznie nawet od tarczy zero mogę rozpocząć, dlatego że najszybciej, bo już od 23 marca uruchomiliśmy gwarancję de minimis dla tych małych i średnich przedsiębiorstw, tych, którzy potrzebowali w tym pierwszym uderzeniu koronawirusa najbardziej wsparcia. Małe, średnie firmy to jest tak swoistego rodzaju barometr gospodarczy i stąd my, mając możliwość rozwiązania podwyższenia zabezpieczenia chociażby poprzez gwarancję de minimis z 60 do 80% oraz zrezygnowania z prowizji Banku Gospodarstwa Krajowego za udzielenie gwarancji, czyli obniżenie kosztów tego kredytu, mogliśmy je wdrożyć już od 23 marca. Warto tutaj zaznaczyć, że już dzisiaj skorzystało 4,5 tysiąca przedsiębiorców z kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis, a do gospodarki trafiło 1,5 miliarda kredytów właśnie obrotowych zabezpieczonych gwarancją de minimis. Fundusz Gwarancji Płynnościowych, instrument, który rozpoczął tydzień temu swoje funkcjonowanie w zeszły piątek. Mamy umowy podpisane z 14 bankami. Zaczynają pierwsze wnioski spływać. Kredyt może być do wysokości 250 milionów, również zabezpieczony gwarancją do 80%. Dobrze, a jeżeli ktoś korzysta już z jakiegoś państwa produktu, a teraz chciałby jeszcze skorzystać z dopłat do odsetek, to czy może to zrobić? Tak, tutaj bardzo dziękuję też za to pytanie, bo to bardzo ważne. Te wszystkie rozwiązania są komplementarne, a nie wykluczające się. Więc warto popatrzeć na wszystkie rozwiązania. Zapraszam też na stronę www.bgk.pl. Właśnie na stronę, nie do banku, bo produkty są dostępne poprzez sieć banków komercyjnych i spółdzielczych, ale na naszej stronie można się zapoznać z rozwiązaniami i czasami może jest potrzebny właśnie i dopłata do odsetek, i kredyt zabezpieczony, a być może też będzie można skorzystać z jakichś rozwiązań z funduszy europejskich, bo my również poprzez sieć pośredników finansowych dystrybujemy środki europejskie. Rozumiem, że te produkty też można łączyć na przykład ze zwolnieniem z ZUS-u, czy innymi rozwiązaniami starczy. Jak najbardziej tak. Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję serdecznie panie redaktorze, dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, za 25 minut 10. Jeszcze jedno ważne przypomnienie, akurat być może przed koniecznymi weekendowymi zakupami. Uwaga!

Tak, jak słyszymy, także wywołując te pożary, jak ten ostatni gigantyczny w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zachęcamy do pozostania w domu, tym bardziej, że do zagrożenia pożarowego i związanego z COVID-19 dochodzi jeszcze jedno, bo jak wynika z badań polsko-słowackich ekspertów, promieniowanie elektromagnetyczne telefonów komórkowych może przyciągać kleszcza, jak wiemy, te malutkie pajęczaki mogą przenosić patogeny, a te z kolei mogą wywoływać m.in. boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Czy to oznacza, że do lasu, jeśli już musimy chodzić, to bez telefonu, czy mówiąc wprost, smartfony mogą przyciągać kleszcze? Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut 10 naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jaki jest wpływ promieniowania elektromagnetycznego na kleszcze? Właśnie, dobrze, że pan redaktor od razu mówi wpływ promieniowania elektromagnetycznego, a nie smartfonów, bo tak. To ludzie bardzo od razu upraszczają. Upraszczają w ten sposób, że raczej częściej się widzi w lesie osobę ze smartfonem niż z kuchenką mikrofalową, prawda? No i to jest takie dość logiczne uproszczenie, ale o tym, że pole elektromagnetyczne wpływa na pajęczaki, czyli właśnie na kleszcze albo na owady, to wiemy z grubsza od 30 lat. To nie jest nic, że tak powiem, odkrywczego. I tych badań jest całe mnóstwo, nawet mój zespół czy nasz zespół od kilku lat zajmuje się właśnie tym, jakie pole elektromagnetyczne wpływa na kleszcze. Ale na przykład na ptaki, czy na inne organizmy, na ssaki również, o tym, że pole elektromagnetyczne, do którego też należy część pola elektromagnetycznego, że wpływa, to wiemy w zasadzie od wieków, można powiedzieć. Ludzie podejrzewali, a pokazali to eksperymentalnie około 100 lat temu. Także to naprawdę pod tym względem nie jest nic nowego. Nowe jest to, że jakby liczba obecnych, upraszczając, fal elektromagnetycznych w środowisku jest teraz tak duża, że wręcz mówimy o zanieczyszczeniu elektromagnetycznym. No i pojawia się pytanie, czy wpływa to na te organizmy, których nie lubimy. Okazuje się, że kleszczy nie lubimy. Tak. Dlaczego w ogóle kleszcze reagują na promieniowanie elektromagnetyczne? Dlaczego reagują na promieniowanie elektromagnetyczne? To jest duża debata o tym, dlaczego w ogóle zwierzęta, dlaczego kleszcze reagują na promieniowanie elektromagnetyczne. Pamiętajmy, że kleszcze są obligatoryjnymi pasożytami, czyli że muszą znaleźć gospodarzy, na którym muszą wylądować, żeby po prostu się napić krwi. Jak go znaleźć? I tutaj jest wielkie pytanie. Gdybyśmy to wiedzieli, to byśmy wiedzieli, jak zapobiegać. Dobrze wiemy, że niektórzy ludzie przyciągają kleszcze, niektórzy nie przyciągają kleszczy. Że podejrzenia są takie, że dwutlenek węgla, zapach, ruch, minimalna różnica w temperaturze ciała. No i do tego wszystkiego dochodzą fale elektromagnetyczne. Dlaczego fale elektromagnetyczne, co przyciągało kleszcze, mówiąc w skrócie, jak nie było smartfonów, prawda? No bo to takie jest pytanie. Jaki może stać za tym wszystkim mechanizm biologiczny? Otóż też znowu muszę uprościć, ale chyba tylko tak to jest możliwe. To jest czasem, jak my przechodzimy koło jakiegoś plastikowego pojemnika, akurat chodzę w pokoju, w laboratorium, to czasem się elektryzujemy. I jak duże zwierzę, na przykład mysz, akurat duża nie jest, ale zwłaszcza sarna albo jeleń, które bardzo kleszcze lubią, czy odwrotnie, kleszcze lubią sarny i jelenie, a jak one idą przez trawy, to też ruchem swojego ciała i drgnieniami wywołują delikatne pole elektromagnetyczne. I ten mechanizm najprawdopodobniej tak powstał i najprawdopodobniej tak się utrwalił. Ale kleszcze chodzą zbyt wolno, żeby one były przyciągane w sensie takim aktywnym. Więc jak działa ten mechanizm? To nie jest tak, że nagle położymy smartfona i idą do niego dziesiątki kleszczy. Nie, to nawet nasz eksperyment trwał dość długo. Za łatwo by było. Tak, 24 godziny. Myślę, że ktoś z nas, nie wiem, w lesie nie zaśnie z włączonym smartfonem na kilka godzin, to raczej mu takie prosto obejście przez kleszcze nie grozi. Jak zatem wygląda ten mechanizm? Mechanizm wygląda tak, że kleszcze, jak są w polu elektromagnetycznym, to poruszają pierwszą parą kończyn i to jest taki znak, który pokazuje, że jestem gotowy do wskoczenia na drapieżnika. Bez tego sygnału nie ma ataku, ale to już w zasadzie było wiadomo. Nasze badania dotyczyły troszeczkę czegoś innego. Nie wiem teraz, czy mam czas, żeby więcej powiedzieć o naszych badaniach. Króciusieńko, bardzo bym prosił. Dobrze, bo nowym naszych badań nie jest to, że kleszcze reagują na pole elektromagnetyczne, czyli mówiąc, znowu posługując się językiem publicystycznym, że smartfony przyciągają kleszcze. Mhm. Nowym naszych badań polega na tym, że te kleszcze, które mają w sobie bakterie, między innymi bakterie Borrelii, o której pan redaktor był łaskaw wspomnieć, tak, te kleszcze chętniej wybierają te miejsca, gdzie dociera promieniowanie elektromagnetyczne, niż te, gdzie promieniowanie to było wyłączone. Aha. Mówię to włączone, wyłączone, dlatego że badania miały charakter prawdziwego eksperymentu. To był eksperyment w takiej kopule, przypominającej trochę miejsca do testowania urządzeń wysyłanych w kosmos. Czyli kleszcze opierają się bowiem na wyborze żywiciela, głównie na takich wskazówkach węchowych, wykrywając również wilgoć, tak, ciepło, dwutlenek węgla, tak, potencjalnego gospodarza, ale też jest to związane z posiadaniem przez nie tego zmysłu magnetycznego, tak? Powszechnego zresztą w świecie zwierząt, tego szóstego zmysłu. Tak jest, no właśnie o to chodzi. Musimy tu pokazać, i te czynniki, co więcej, współgrają między sobą. Prawda? Więc żeby wyłączyć działanie innych czynników, zostawić tylko, tak jak w naszym przypadku, pole elektromagnetyczne o tej długości 900 MHz, czy częstotliwości 900 MHz, to musimy wyłączyć pozostałe czynniki i zostawić ten jeden. No jak zostawiamy ten jeden, to mamy taki wynik, jaki uzyskaliśmy. No i chyba musimy na razie odłożyć te badania i wyniki badań. Podejrzewam, one będą się rozwijać. Nie, panie redaktorze, my badania nie chcemy odkładać, my chcemy kontynuować. Tak. Stąd też pewnie była niezbędna współpraca przedstawicieli wielu dyscyplin. Te najnowsze badania naukowe udowodniły, że to właśnie pole magnetyczne oddziałuje również na kleszcze, przyciągając je, czyli co? Telefon w uproszczeniu maksymalnym, magnesem dla... jednym z atraktantów dla kleszczy. O właśnie. No tak. Wielu z nas nie rozstaje się ze smartfonem czy innymi. Wszystkich urządzeń należy używać z roztropnością po prostu. A tym bardziej teraz, mówiąc o zagrożeniach czy z COVID-19, czy z zagrożeniem pożarowym, tym bardziej uważając właśnie kleszcze. No, tym bardziej, że jest sucho i ta zima, wiemy jaka była. Wielu z nas nie rozstaje się zresztą ze smartfonem czy innymi urządzeniami elektronicznymi przez całą dobę. No i mało kto chyba zdaje sobie sprawę z tego, że emitowane przez to promieniowanie elektromagnetyczne nie pozostaje obojętne dla organizmu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 12 minut 10. Came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. I saw the stars and I didn't ask why. Heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, every one of us shines a light of love. Blindly to the dark, and every one of us shines a light of love. Trójce, Florence and the Machine. Wspaniale dziś o poranku państwo pamiętali od bardzo wczesnych godzin rannych. Dwie dwójki i siedem trójek. Moja siostra była starsza ode mnie o 3 lata i strasznie była zakochana w redaktorze Niedźwieckim, więc ona słuchała namiętnie tej listy, a ja tylko co któryś tam raz. No i pozdrowienia dla redaktora Niedźwieckiego, bo nawet moja siostra męża ma podobnego. Jak w rodzinie. Pozdrawiamy jeszcze pan Paweł. Skoro dziś jubileusz listy trójki, to pochwalę się, słucham listy od zerowego wydania. Miałem wtedy 15 lat, kończyłem 8 klasę i nie przypuszczałem wtedy, że lista tak mnie wciągnę, że będę słuchał jej. I stałym słuchaczem będąc głosował przez cały czas. Bardzo pięknie dziękujemy za te listy. To nie koniec, za 9 minut 10. Dzisiaj w trójce. To po 10:00 ojciec założyciel Marek Niedźwiecki, który zapowie jubileuszowe wydanie listy. Po 19:00 38 urodziny listy przebojów programu trzeciego. Po liście po 22:00 Piotr Baron zaprezentuje utwory z pierwszego notowania z 1982 roku, a po 23:00 koncert Mysłowic i Republiki. To koncert z 2001 roku z okazji 1000 wydania listy. Po 10:30 u nas kolejny fragment Akademii Pana Kleksa. Jana Brzechwy przeczyta mistrz Piotr Frączewski. Przed południem powieść w trójce i drugi odcinek korespondencji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. Ponadto po 13:00 słuchowisko Jacka Kaczmarskiego Kocham Pana, Panie Sułku, jedyny. Cicho wiem. Później będzie także powieść dla młodzieży. A u koleżanek i kolegów z czwórki w cyklu Science czy Fiction, czy picie podczas posiłków szkodzi zdrowiu, czy jeżeli w trakcie jedzenia pijemy wodę albo inne napoje, zaburza to procesy trawienne. No ciekawe. Stacja Nauka w czwórce po godzinie 12:00. Teraz jazz to w dwójce po 18:00, a w cyklu Książka do słuchania na stronach dwójki m.in. Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda. Po 23:00 w jedynce reportaż na froncie z koronawirusem. Będą to osobiste odczucia personelu medycznego w czasie epidemii, w pracy w szpitalach i hospicjach domowych. Zachęcamy państwa do słuchania, zachęcamy do pozostania z trójką. Aha, prezencik, za który być może oberwie mi się po uszach. Wspominamy listę w 38. rocznicę urodzin. Wspominamy także te wycinki z archiwum. I love rock and roll, kocham rock and rolla, Joan Jett and the Blackhearts po raz pierwszy na naszej liście i od razu na miejscu 10. Słuchają państwo listy przebojów programu trzeciego. Nasz adres: Polskie Radio 00950 Warszawa, Myśliwiecka 357, lista przebojów programu trzeciego. Nasz telefon 29 40 21, czynny w soboty od 16 do 19. Minuta po 21:00. Na miejscu 9:00, tydzień temu miejsce 10:00, Słodka jest noc i Kombi. 38 lat temu odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów trójki. Składamy najlepsze życzenia. Tych życzeń pewnie nie zabraknie. Niedźwiedziu, Baloniku, choć nie kandydujecie, życzymy dużo głosów. Kończymy poranne. Zapraszamy do trójki. Monika Rutka, Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ze studia z widokiem na las Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę. Proszę się zdrowo trzymać. Za chwilę ojciec założyciel. O 10:00 Marek Niedźwiecki. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Kocham cię tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować.